يا ربي يا ستار العيوب استر عيوبنا، يا ربي يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا، يا ربي يا مفرج الكروب فرج كروبنا، يا ربي يا علام الغيوب اكفنا شر ما أهمنا وغمنا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Tunaendelea na kitabu Ahkamul Janaiz, na tuko bado katika mlango unaozungumzia swala ya maiti, na katika darasa zilizopita tulikuwa tukizungumza juu ya wale ambao wanafaa kusaliwa, tukaingia mpaka kusema ya kwamba inajuzu kusalia jeneza msikitini. Tukaja zetu kwenye mlango huo mpaka tukafikia katika ukurasa nambari 108, ambapo leo hii tutaondokea kwenye nambari 72. Nambari 72 kwenye ukurasa 108 upande wa juu kabisa. Nambari 72 katika mambo ambayo yanazungumziwa juu ya swala ya maiti. Anasema wala tajuzu salatu alaiha baina alqubur. Hiyo ndiyo nukta tunayoondokea leo insha Allah. Na wala haijuzu, yani haifai, as-salatu alaiha, kusalia hilo jeneza, baina al-kubur, kwenye makaburi au katikati ya makaburi. Li hadith, kutokana na hadithi ya Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, hadithi isemayo anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam annaha, hakika mjumbe wa Mwenyezi Mungu amekataza, an yusalla ala al-janaiz baina al-qubur, kusalliwa majeneza kwenye makaburi. Akhrajahu ibn al-A'rabi fi Muhjamihi, ameisimulia hadithi hii Ibn Arabi kwenye kitabu chake cha Muhjam ukurasa nambari kadha, wa Tabarani, na hata Tabarani ameitaja hadithi hiyo fil Muhjam al Awsat kwenye kurasa nambari kadha, wa min tariqihi Adhiya'u al Muqdisi, na katika njia za kupokelewa hadithi hii yuko bwana Adhiya'u al Muqdisi fi, ambayo kaitaja hadithi hiyo katika al-ahadith al-mukhtara, kwenye kitabu alichokiita hadithi zilizochaguliwa kwenye sahifa kadha, na kaitoa hadithi hiyo kwa mujibu wa masnadi Anas, mategemezi Anas wa qala al-Haythami, na akasema Haythami fil majma'i, ndani ya kitabu cha majma'i ukurasa nambari kadha, ya kwamba wa isnaduhu hasanun, mategemezi yake hadithi hiyo ambayo mtume amekataza kuswalia majeneza kwenye makaburi, anasema mategemezi yake ni mazuri. Albani akaendelea kusema ya kwamba qultu, hapa mimi nimesema, walahu tariqun ukhra an Anas, hadithi hii inayo njia nyingine ya kupokelewa kwake kutokana na Anas, inda Dhiyai, ambayo imekuja kwa mapokezi ya bwana Dhiyai, yataqawwa alhadithu biha, ambapo inatia nguvu hadithi hiyo kuwa inategemewa sana. Warawa Abu Bakr ibn Abi Shayba, na vile vile amesimulia hadithi hii Abu Bakr ibn Abi Shayba fil musannif, kwenye kitabu chake alichokita musannif kwenye ukurasa nambari kadha. Wa Abu Bakr ibn al-Asram, na hata bwana Abu Bakr ibn al-Asram ameitaja hadithi hiyo kama fil Fath al-Bari, kama ilivyokuja kwenye kitabu Fath al-Bari للحافظ ابن رجب الحنبلي كتاب جاء حافظ ابن رجب من يكفات مذهب الحنبل كني صاحبنا مركزا نفيد فيد كج الكواكب عن أنس كج كان أنس إما كج كم يكتب كان يكره متم ألكوا أن تكيا أو نعم ديو كان يكره ألكوا متم أن تكيا an yubna masjidun baina al-quburi, kujengwa msikiti ndani ya makaburi. Na vile vile Anas akasimulia hivyo hivyo kwamba na yeye anatukia vile vile. Wa rijaluhu thiqatun, na watu wake hadithi ni watu madhubuti. Rijalu shaykhaini, ni watu ambao wanategemea Imam Bukhari na Muslim mapokezi yao. Wa yashhadu, na vile vile inatolewa ushahidi lilhadithi wa yashhadu lilhadithi, na inashuhudia ushahidi mwingine kwa hadithi hii, ma tawatara anin nabii sallallahu alayhi wa sallam, jambo lililokubalika, jambo lililozoeleka kwa mtume, minan nahyi, kutokana na katazo, an ittikhadhi alquburi masajid, kutokana na kuyafanya makaburi msikiti. Hilo ni jambo ambalo limezoeleka sana kwa masahaba na waislamu wote kwamba mtume amekataza mara nyingi. Kwa hivyo tokea katazo hilo vile vile linazidi kutilia nguvu jambo hili kwamba haifai kuswalia majeneza makaburini. Anasema tena Albani, wa qad dhakartu ma warada fi dhalika, mimi nimeataja tena yaliyokuja katika habari hiyo ya katazo la mtume ya kufanya makaburi kuwa ni msikiti. Anasema nimeataja hayo fi awwali kitabi, katika mwanzo wa kitabu changu chengine nilichokiandika, tahadhiru sajid, tahadhari ya mwenye kusujudu, ya mwenye kusali, yani min ittikhadhi alquburi masajid, hadhari anapewa kutokana na kuyafanya makaburi kuwa ni msikiti. Kitabu hicho ameandika Albani, na inshallah labda baada ya kumaliza kitabu kimoja wapo katika vitabu tunavyoendelea navyo, huenda tukizungumza kitabu hicho inshallah. Anasema tena Albani, wa saadhkuru ba'daha, na nitazitaja baadhi ya hadithi hizo, fil mas'alati, katika mas'ala nambari 128 tukifika kwenye fakratu at-tasi'a, kwenye kifungu cha tisa. Akifika hapo ataeleza habari hiyo. Sasa huenda msomaji katika mahala kama humu akaona kwamba labda anakanganywa kichwa sana. Hapa anasema Albani, la yajuzu salatu alaiha baina al-qubur, haifai kuswalia majeneza kwenye makaburi. Na amekusanya hadithi hizi zenye kukataza hayo. Utaona kama msomaji hapa anapata kidogo mchanganyiko wa mambo. Tumekushaona nyuma huku tunapotoka ya kwamba bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama alipomkosa kumuona bibi ajulikanaye kwa jina la Sauda, yuko wapi mwanamke huyu ambaye allati kana taqumul masjid, mwanamke huyu alikuwa akisimamia usafi wa msikiti. Mtume akawa hamuoni, akaulizia habari yake, akaambiwa ameshakufa. Mtume akagombeza, akawaambia masahaba, kwa nini msinijulishe jambo hilo? Masahaba ilikuwa kama kwamba wamelidharau jambo lake mwanamke yule, kuona ni mtu wa kawaida tu. Na mtume kachoka, jua kali, mchana huu kumwamsha, na alikuwa kalala na alikuwa na saumu. Walimwambia mtume, tulikuona umechoka na umefunga, tukaona haina haja kukutaabisha. Mtume akamwambia, msifanye hivyo, yoyote akifa miongoni mwa Waislamu na mimi niko baina yenu, lazima mjinijulishe, kwa sababu haya makaburi haya yana visa virefu, na Mwenyezi Mungu huyanawiisha makaburi haya kwa sababu ya sala yangu mimi nikisalia. Kwa hivyo nijulisheni wapi lilipo kaburi lake mwanamke yule. Akajulishwa mtume kaburi lile, akenda akaswali pale makaburini. Hapa utaona msomaji kidogo anapata kukanganya kanganya kichwa kidogo, kwa sababu Albani ameleta na hadithi. Kama angekuwa anazungumza mwenyewe tu, basi ingelikuwa jambo jepesi, lakini si jepesi. Inaonyesha kwamba patakuwa na masala tun ikhtilafi ndani yake, jambo ambalo lazima hapa maimamu maulama watakhtilafiana. Na katika aliyeeleza vizuri kwa ufasaha mambo haya ni Sheikh Said Sabiq kwenye fikhi sunna, ameeleza vizuri sana, amepambanua baina ya katazo la mtume sallallahu alaihi wasallam alipokataza kuswali kwenye makaburi. Amepambanua ni swala gani yeye ameivusha, kwamba sio swala ya jeneza, sio kumswalia maiti, ni swala hizi za fardhi au sunna zenye kurukuu na kusujudu. Lakini Albani hapa amekuja na maneno ya kwamba anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallama naha an yusalla ala aljanaizi baina alqubur. Hapo ndipo ipokuja masala ya ikhtilafi. Hebu tumtizame kidogo Said Sabiq kwenye fikhi sunna anavyolizungumza suala hili. Ameweka mlango Said Sabiq, ameuita as-salatu ala al-qabr, swala juu ya kaburi. Akasema hivi, tajuzu as-salatu ala al-mayyit ba'da ad-dufn fi ayyi waqtin. Sasa tukae vizuri tumsikize Said Sabiq naye pia anapozungumza habari hii. Kidogo pana mambo hapa ya kubabaisha babaisha kidogo, lakini msomaji mzuri ni yule ambaye ataziangalia zile dalili zilivyo. Yoyote yule ambaye amekupa dalili zilizokutuliza moyo wako, zikatuliza akili yako, ndiye ambaye utamfuata pamoja na hoja zake nzito. Usiokapata kwa kupenda, au usiokapata kwa sababu ya kuchukia. Sasa anasema tajuzu salatu ala almayyit ba'da ad-dufn fi ayyi waqtin, inajuzu kuswalia maiti lakini baada ya kusha kuzikwa. Baada ya kusha kuzikwa inajuzu kuswalia maiti yule, fi ayyi waqtin, katika wakati wowote. Walau sulia alayhi qabla dafnihi, hata kama pataswaliwa juu yake kabla ya kuzikwa kwake maiti yule, amekwisha swaliwa na baadhi ya watu, basi itajuzu vile vile kama mtume alivyokwenda baadaye makaburini kumswalia yule mwanamke aliyokuwa akisafisha msikiti, amemswalia baada ya kusha kuswaliwa na Waislamu mwingine, na yeye akataka vile vile kwenda kuswalia pale kaburini. Anasema sahabi, waqad taqaddama, na kwa hakika imekusha tangulia nyuma, anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam salla ala shuhada'i Uhud. Na kwa bahati nzuri vile vile kadhia hii tumekwisha kuizungumza hata katika Ahkam al-Janayiz al-Albani, mtume ameswalia mashahidi wa Uhud baada thamani sinina, baada ya miaka minane tokea wafariki na kuzikwa pale, tokea wauawe na kuzikwa pale, baada ya miaka minane mtume akaenda kuwaswalia tena pale kama anawaaga walio hai na waliokufa vile vile. Jambo la pili, mbali ya tukio la mtume la kwenda kuwaswalia mashahidi wa Uhud baada ya miaka minane, Said Sadiq anasema kufaa kuwaswalia maiti makaburini, makaburini mwao, ni hadithi ifuatayo ya pili. Hoja ya pili, wa an Zaid ibn Thabit qal, na kutokana na Zaid ibn Thabit amesema, farajna ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, tulitoka sisi pamoja na mtume sallama, falamma waradna al-Baqi'a, basi tulipofika katika uwanja wa Baqi'a, fahala anapozikwa masahaba, idha huwa biqabrin jadid, tahamaki mtume akaliona kaburi jipya pale, alifahamu kaburi nani lile, fasala anhu, mtume akaulizia nani kazipa pale, fakila, akaambiwa mtume fulana tu, kaburi la bibi fulani hili, faarafaha, mtume akamtambua mtu mwenyewe ni fulani. Faqala, mtume akasema, ala adhantumuni, kwa nini msinijuilishe mimi habari ya mauti yake huyo, ala adhantumuni biha, qalu ya rasulallahi, wakasema masahaba, ayo mtume wa Mwenyezi Mungu, kunta qailan, ulikuwa wewe katika usingizi wa mchana wa failula, saiman, tena umefunga, fakarina an-nu'udhiyata, tukachukia sisi kukuletea maudhi, kukukatia usingizi wako. Fakala, hapa mtume akasema, la taf'alu, msifanye hivyo, la yamutunna fikum mayitun, hatokufa au asife yoyote kati yenu nyinyi, ma kuntu baina adhhurikum, wakati mimi niko na nyinyi ninaishi, illa adhantumuni, isipokuwa mtakuwa lazima mmenijulisha mimi bihi habari ya kifo ya mauti hayo, fa inna salati alayhi rahmatun, kwani hakika ya sala yangu mimi nikisalia maiti hiyo inakuwa ni rehema kubwa. Thumma ata alqabra, kisha mtume akenda kaburini, fasaffana khalfahu, akatupanga sisi nyuma yake, wakabbara alayhi arba'a, mtume akatoa takbira nne, inaonesha mtume amekwenda kusalia kaburini pale. Hadithi hiyo ameisimulia rawahu Ahmad wa an-Nasa'i wal Hakim wa Ibn Hibban wa sahahahu, na Ibn Hibban na Hakim wameisahihisha utoi. Akaendelea kusema Sadiq ya kwamba qala Tirmidhi, amesema Imamu Tirmidhi ya kwamba wal amalu ala hadha inda akthar ahli al-ilm, matumizi ya jambo hili kwenda kusalia kaburini maiti, hususan kama mtu hakuwahi yeye kumsalia maiti yule na ni mwenzake sana, nduguye sana, pengine ana nafasi, ana hadhi maalum, mtume alikuwa ndo mtume, pengine yeye ni amiri almu'minina, pengine yeye ni imam miongoni mwa maimamu, pengine yeye ni shehe, pengine yeye ni mtu kutegemewa na wadhifa fulani katika dini, akaona kwa nini huyu mimi sikupata nafasi ya kumswalia, na kwa kuwa maiti yule yuko katika nchi ile, yuko pale pale, anaweza kwenda kaburini mwake pale akasalia. Anasema Tirmidhi amesema hivi ndivyo wanavyotumia wengi watu wa ilmu, wanavyoni ni ashabi nabii, kuanzia masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim na wengineo, wa huwa kauli Shafi'i, na hiyo ndiyo kauli ya Imam Shafi wa Ahmad pamoja na mwanafunzi wake Ahmad wa Ishaq na Ishaq bin Yahya. Wa fil hadith, na katika hadithi imekuja ya kwamba anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kwamba mjumbe Mwenyezi Mungu salla ala al-qabri aliswali juu ya kaburi baada ma salla alaiha ashabu baada ya kisha kusalia masahaba wake naye akaenda akasalia kaburini maiti ile kabla dafni tena amesalia kabla ya kuzikwa hapana waqad salla baada ma salla alaiha ashabu kabla dafni yani mtume kenda kasalia maiti ile kaburini wakati masahaba wake walikwisha kuisalia kabla ya kuzikwa maiti ile naye akaenda kaisalia baada ya kuzikwa kuonesha ya kwamba inaweza ikasaliwa maiti pale kaburini liannahum kisha anasema kwa sababu wao masahaba ma kanu liyudfinuha kabla salati alaiha ilikuwa haifai kumzika maiti kabla ya mtume Mwenyezi Mungu kusalia labda kuwe na dharura siku za mwanzo baitul mali hakuna pesa hakuna mtu wa kulipia deni la mtu mtume akijitenga pale mbele za watu yumkin nyumbani kwake alikuwa anafanya kwa siri sala ile kwa sababu sala yake ni rehema kubwa sana kwa Waislamu pale mbele za watu hujitenga siku za mwanzo mtume kiasi kuonesha tu ukubwa wa mtu kupanda deni lakini baada ya baitul mali kujaa mfuko mtume akasema ana aula bil mu'minina min anfusihim sasa mimi ni bora zaidi kushughulikia hali za waumini kuliko nafsi zao yoyote mwenye deni basi mimi ndo mlipaji na kama kuna mali kaacha kidogo basi mali hiyo waichukue warithi wake mimi nitalipa deni la muislamu siku hizo tena mtume akawa anasalia maiti za wenye madeni sasa shetani anasema maneno haya wa fi salati ashabi ma'ah na katika kitendo cha kusalia masahaba wake mtume pamoja na yeye mwenyewe si kama jambo lile kalifanya mtume peke yake na masahaba wameongozana naye akawapanga mtume safu ziko hadithi zimekuja akawapanga safu mbili ziko nyingine zimekuja zaidi ya safu mbili anasema wa fi salati ashabi ma'ah ala al-qabr na katika swala ya masahaba pamoja na mtume pale kwenye kaburi ma yadullu ala anna dhalika laysa qassan lahu salawatullahi alayhi wa salam ni kitu chenye kuonyesha ya kwamba haikuwa jambo hilo ni mahsusi kwa mtume peke yake bali yoyote yule anaweza kufanya na kama ingelikuwa ni mahsusi mtume pale pale angewaambia masahaba hii kwangu mimi itakuwa ni lazim sasa nyinyi mtasalia basi lakini ile kuwaruhusu masahaba na akawapanga safu nyuma yake mwenyewe mtu akakaa mbele akaswalia pale kama kaburini maiti yule inaonyesha ya kwamba hata watu wengine vile vile wanaweza kuswalia anaendelea Sheikh Said Sabi kwenye fikra sunna humu ni katika mahala ambapo ni masala tu ikhtilafi ni vizuri mtu kuwanapata kauli za maulama wengi ni hatari kuegemea kauli ya mtu mmoja tu kwa sababu huenda mtu akakamata jambo pengine mna kasoro kasoro ndani yake na yeye akangangania taasub haitakiwi sana katika dini msomaji mzuri ni yule mwenye kuangalia dalili za kila mmoja huyu anasema nini huyu anasema nini ameegemeza hoja yake kwenye kauli gani halafu tena anapembua mtu anatizama ile hoja iliyo nzito anasema Said Thabit qala ibn al-Qayyim sasa analeta na maneno ya mwingine mwanachuoni ibn al-Qayyim ni mwanafunzi wa Ibn Taymiyyah na Ibn Taymiyyah ni mwanafunzi wa Sheikh Muhammad Abdul Wahhab huyo wanaomtukana watu Khurafati wakasema hawa watu wa Makka ni Wahhabi kwa hivyo huyo Abdul Wahhab alikuja akapakuta pale Makka pameharibika pamechafuka pana uzushi mtupu shirki imerejea inakurubia kuwa kama ilivyokuwa katika Quraysh kasoro yake ni kwamba hakuna masanamu yaliyochongwa tu lakini wanaabudiwa mashehe wanaabudiwa mitume wanaabudiwa malaika wanaabudiwa majini akaja akaisafisha dini ya Kiislamu upya basi watu Khurafati mtukana huyu wanamuita Wahhabi na watu walompata yeye ni Wahhabi kwa sababu yale mambo yote anayoyapenda yeye ameyataja kasoro yake katika dini. Basi ana wanafunzi wake mmoja ni Ibn Taymiyyah na mwanafunzi wa Ibn Taymiyyah Ibn al-Qayyim, hao ni katika watu waliompata vizuri Ibn al-Qayyim. Sasa Ibn al-Qayyim anasema hivi, ameyatia maneno haya Said Sabiq kwenye fiqh sunna. Anasema Ibn al-Qayyim ya kwamba ruddat hadhihi sunan, zimerejeshwa au naam, zimerejeshwa sunna hizi al-muhkamatu, ambazo ni sunna muhkama. Anaposema Ibn al-Qayyim hapa, sunna ya kwenda mtu kusali pale kwenye kaburi, lakini swala gani hiyo? Salatu janaza. Anasema ni sunna ambayo muhkama, aya zake hazitaki taawili, hadithi zake hazitaki taawili, mambo yaliyo waziwazi. Mtume anauliza kaburi la nani hili jipya, anaambiwa la bibi fulani. Ala, kwa nini amkulipa habari? Basi Mtume anajipanga pale na masahaba, kwa hili jambo limekuwa ni muhkama, halitaki taawili, kwa waziwazi. Anasema Ibn al-Qayyim, zimerejeshwa sunna hizi ambazo ni muhkama bil mutashabihi, kwa sunna nyingine ambazo zimekuja kwa mshabaha, zenye kidogo habari ya kubabaisha ndani yake. Na kwenye Qur'ani vile vile Mwenyezi Mungu anasema, huwalladhi anzala ala abdihi alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutashabihat. Hapa kidogo tuelewe nini maana muhkama na nini maana mutashabih. Mwenyezi Mungu ameteremsha kwa mtume wake aya ndani ya kitabu cha Qur'ani, ambacho kitabu ambacho katika aya zake ziko aya muhkama, hazitaki taawili, kila mtu anaelewa tafsiri yake wazi wazi. Kwa mfano, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, mwizi mwanamume na mwizi mwanamke wakateni mikono, ila pakukatwa ni wapi? Atabainisha mtume, lakini aya iko muhkama. Wapi pakatwe? Pakatwe begani au kwenye kisugudi au kwenye kifundo cha kiganja? Atabainisha mtume habari hiyo, lakini aya ni muhkama. Na vile vile az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda, ni aya muhkama. Khalafu wa ukharu mutashabihat, kuna aya nyingine mutashabihati zimekuja kwa mshabaha. Fa amma alladhina fi qulubihim zaygun, ama wale katika nyoyo zao kuna athari ya upotovu, shetani anawatawalia wao katika nyoyo zao. Fayatabiuna ma tashabaha minhu, hao utaona wanazifatafata sana zile aya mutashabihati, ibtighaa alfitnati wa ibtighaa taawilihi, kwa sababu ya kutafuta kufitini watu na dini yao, kuwafitini watu na itikadi yao, au kutafuta hakika yake ilivyo aya hii. Na kwa ukweli aya ambazo mutashabaha, wama yaalamu taawilahu illa Allahu, hakuna anaojua hakika yake ila Mwenyezi Mungu mwenyewe peke yake. Warasikhuna fil ilmi, na wale waliozama wakabobea katika ilmu, yakuluna kullu min indi rabbina, wao wanasema yote haya yanatokana na Mola wetu, Mola wetu anajua zaidi hakika jambo hili. Wama yadhakkaru ila ulul albab, na hawayakumbuki hayo ila watu wenye akili za kuchambua mambo barabara. Hii ndiyo maana ya muhkama na mutashaba. Anasema Ibn al-Qayyim ya kwamba sunna hii ya kwenda kuswalia kwenye kaburi mtu akishakufa kazikwa, anasema imerejeshwa bil mutashabih, kwa hadithi ambazo ni mutashabih, min kaulihi, kutokana na kauli yake mtume hii aliyosema hivi, ambayo hiyo Ibn al-Qayyim ameiona ni mutashaba. Pengine imelenga jambo jingine, watu wakaichukulia jambo jingine. Kuna kauli ya mtume isemayo, la tajilisu ala alquburi, msikae juu ya makaburi Waislamu, makosa kukaa makaburini. Wala tusallu ilaiha, na wala msiswali kulielekea kaburi. Anasema Ibn al-Qayyim, wa hadha hadithun sahihun, hadithi hii haikataliwi, ni hadithi sahihi, sawa sawa kabisa. Mtume kakataza mambo mawili hapo, kukaa juu ya kaburi na kuswali kulielekea kaburi, makosa. Walladhi qalahu, lakini aliosema jambo hilo ya kwamba watu wasiswali kuelekea kaburi, walladhi salla ala alqabri, ni yeye aliyeswalia jeneza juu ya kaburi. Fahadha kauluhu, basi hili hapa ni tamko lake. Wahadha fi'luhu, na hichi hapa ni kitendo chake yeye mwenyewe. Kakataanza na amefanya yeye mwenyewe. Sasa basi anaendelea kusema Ibn al-Qayyim, wala yunaqidhu ahaduhuma al-akhar. Mambo mawili haya, kauli ya mtume alipokataza wala msiswali kuelekea kaburi, na kitendo chake yeye mwenyewe kwenda kumswalia. Kwa kuwa hakupata kumswalia, akenda pale akajipanga yeye na masahaba akaswalia. Anasema Ibn al-Qayyim, mambo mawili yale hayapingani kwa hakika. Wala yunaqidhu ahaduhuma al-akhar, wala halipingi moja wapo kulipinga jingine, baina ya kauli yake mtume na kitendo chake mtume. Anasema Ibn al-Qayyim, fa inna salata al-munhiya anha, kwani ile sala ambayo imekatazwa pale ila al-qabri, kulielekea kaburi, ghaira salati allati ala al-qabri, sio kabisa ile sala ambayo mtume ameiswalia juu ya kaburi ile, juu ya maiti yule. Ibn al-Qayyim anakusudia iko tofauti baina ya katazo la mtume la tusallu ila al-qubur, msiswalie kuelekea kwenye makaburi, pale pana preposition to, au katika mambo ya kinahau pana harfu jarri ya ila, ili kuonyesha kuelekea kwenye. Lakini yeye ameswali ala, juu ya preposition iliyoko pale, kwa Kiingereza ni on, na kwa kinahau ala, juu ya, ina maana kwamba anamtakia rehma yule maiti, anaswali juu ya maiti yule, si kama kapanda juu ya kaburi. Yaani ile dua anaoifanya ni imehusu maiti yule. Kwa hivyo iko tofauti kubwa pale katika kulielekea kaburi na kuswali kwa kumwombea maiti yule. Inaonyesha kwamba swala hizi ni tofauti, moja ina rukuu na sujudu, hiyo mtume amekataza makaburini, na ya pili haina rukuu haina sijida, hiyo ni kwa ajili ya kumwombea maiti, ama hiyo mbali kabisa, ndiyo aloifanya mtume. Ibn al-Qayyim kwa ufafanuzi huu anasema kwamba hayapingani mambo mawili, kauli yake mtume na kitendo chake viko katika hali tofauti, hakuna mmoja kumpinga mwingine. Fa inna salata al-munhiya anha, kwani swala iliyokataziwa kuswaliwa, ila al-qabri, kuelekea kaburi, ghaira salati allati ala al-qabri, sio ile swala ambayo mtume ameswali juu ya kaburi lile. Fa hadhihi salatu al-janaza, kwani hii aloiswali mtume pale kaburini ni swala ya jeneza, ala almayiti, juu ya maiti, allati la takhtassu bimakani, swala hiyo ya maiti haihusishi kuswaliwa pahali fulani tu, ikawa ndo basi na pengine hapana ruhusa. Ama swala ya fardhi ina rukuu na sijida, au swala ya sunna ina rukuu na sijida, imehusishwa mamno kwenda kuswaliwa makaburini. Ama ile ya janaiz haikuhusishwa kukataza kwamba isipokuwa pahala kadhaa iswaliwe. Anavyosema Ibn al-Qayyim, ameyatia maneno hayo Said Sabiq ndani ya fikhi sunna, na wakati tutapokuwa katika safari yetu ya fikhi sunna, wale wenye vitabu vyao mtapata kuangalia hayo kwa macho yenu, tutafika hapo inshallah. Bali lakini fi'iluha fi ghairi al-masjid, kitendo chake swala hii ya jeneza kama itafanywa pahala pengine palipokuwa si ndani ya msikiti, afdalu, itakuwa bora zaidi, kama tulivyoona katika habari ya nyuma tulivyo, itakuwa bora zaidi kama itafanywa nje ya msikiti, min fi'iliha fihi, kuliko kuifanya ndani ya msikiti. Kwa hivyo kadiri swala ya jeneza ikisaliwa nje ya msikiti, basi ubora wake mkubwa zaidi pale kuliko ndani ya msikiti. Fa salatu alayhi ala qabrihi, basi swala ya mtume juu ya jeneza lile au juu ya maiti yule, ala qabrihi, pale juu ya kaburi lake, min jinsi salati alayhi ala na'shihi, itakuwa ni sawa sawa ni jinsi ya sala itakayosaliwa juu ya maiti yule, ala na'shihi, juu ya tusi lake, juu ya jeneza lake, juu ya kitanda chake, itakuwa sema sawa sawa itavyofanywa pale, ndo vile vile itavyofanywa pale kaburini, hamna rukuu, hamna sijida. Fa innahu almaqsudu bisalati fil mawdi'aini, kwani hakika kilichokusudiwa ni kwa swala katika nafasi mbili, wala farqa, hakuna tofauti yoyote, baina kaunihi ala an-na'ashi, baina ya kusaliwa kwake wakati jeneza liko mbele yake mtu, wa ala al-ardhi, na ikiwa atasalia jeneza halipo, maiti kafa pengine kabisa ghaibu, wa baina kaunihi fi batniha, na hata maiti yule kama atakuwa ndani ya tumbo la ardhi, hakuna tofauti yoyote, ile inabaki pale pale kuwa ni swala ala almayiti, bikhilafi sa'iri salawati, kinyume kabisa na swala nyingine mbalimbali za fardhi na sunna hizi. Fa innaha, kwani hakika swala hizo, lam tushra'a fil quburi, hazikuwekewa sheria kusaliwa makaburini, wala ilaiha, wala kuelekea hayo makaburi, liannaha dhari'atun, kwa sababu hiyo itakuwa ni kuzuia khatari, kuna khatari ambayo watu wanaweza kuja kuifanya pale makaburini, ndani yake mna kurukuu, ndani yake mna kusujudu, haikumhusu maiti sala ile pale, imekuwa Mwenyezi Mungu anaomba yeye, haombewi maiti moja kwa moja, mtu anajiombea ndani ya sala ile, asije mtu akaenda akaifanya pale makaburini ikawa anawaabudia waliokufa, itakuwa ni khatari. Kwa hivyo kukatanzwa sala ya fardhi au ya sunna yenye rukuu na yenye sijida imekuwa ni saddu dharia, ni kuuzuia uovu mkubwa wa kushirikishwa Mwenyezi Mungu. Ila ittikhadhiha masajid, uovu wenyewe ni kuyafanya makaburi kuwa ni msikiti. Wa qabila ana rasulullah, na kwa hakika amelaani mjumbe wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallama, man fa'ala dhalika, yoyote mwenye kufanya hayo, mwenye kufanya makaburi msikiti au mkoje kwa msikiti, akatia kaburi ndani ya msikiti, watu wakawa wanasalia na wengine wakayaweka mbele ya msikiti japokuwa ni kwa nje, ingawa baadhi ya maulama hata huyu Said Sabiq amesema wale ambao watakwenda katika misikiti ile nia yao si kuabudia makaburi, makaburi yako nje ya msikiti, kwa kuwa kuna mpaka wa ukuta pale na nia yake mtu si hiyo, basi hapa tunamvua huyu siye aliyehusika na kushirikisha. Ama kama atachagua hasa msikiti ule ni bora zaidi, kwa kuwa kuna makaburi mbele, anaofuatia makusudi hasa ili akapate baraka za mashake wale walolala pale, ama huyu ataingia moja kwa moja kwenye kushika cha Mwenyezi Mungu. Lakini kama hakuna kipambanuzi, kuna kaburi na yeye direct, Said Sabiq tutamuona mbele baadaye huko, nasema kwamba hapa hapana shaka swala ile ambayo ina rukuu na sijida itakuwa ni sawa sawa na kumwabudia asiyekuwa Mwenyezi Mungu, pale imekatazwa na mtume kawalani mwenye kuyafanya makaburi msikiti. Anasema sasa Ibn al-Qayyim, fa aina ma la'ana fa'ilahu wa hadhara minhu, pako wapi hapa, patalinganishwaje kati ya yule ambaye mtume kamlaani mfanyaji wake na akatahadharisha jambo lile, wa akhbara, na akatoa habari mtume, anna ahlahu sirarul khalqi, kwamba wenye kufanya hayo ni shari ya viumbe, kama kala, kama alivyosema, inna min shirari nnasi, hakika katika shari ya watu, yani viumbe wabaya, man tudrikuhumu saatu, ni wale watakaokuwa hai wakati saa ya kiyama ishafika, ama hao wanaudhu billahi min dhalika. Tujilinde kwa Mwenyezi Mungu kutubakisha ulimwenguni mpaka saa ya kiyama. Kwa sababu wakati huo hakutakuwa na yoyote mwenye kumtaja Mwenyezi Mungu. Hakutakuwa na hata mmoja mwenye kusema astaghfirullah. Hakutakuwa na hata mmoja mwenye kusali wala kufunga lolote. Watu wote watakuwa wabaya ardhini. Kwa hivyo Mtume kasema inna min shirari nasi, hakika katika shari ya viumbe, man tudrikuhumu sa'atu wa hum ahyaun, ni wale ambao saa ya kiyama itawafika nao wako hai. Wa kwanza walladhina, na katika viumbe wabaya vile vile wale ambao yatakhidhuna alqubura masajid, wanaofanya makaburi kuwa ni misikiti. Anasema Abdul Qayyim, iko wapi laana ya Mtume alipowalaani hawa ila ma fa'alahu, ukilinganisha na kitendo ambacho takifanya yeye mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam, miraran, tena mara kwa mara, mutakarriran, kimekaririka, mara wasalie watu Uhudi, mara baada ya miaka minane ende pale, mara aulizie kaburi hili la nani, ende kasalie pale, mara aulizie yuko wapi ile mwanamke, mbona simoni siku hizi, kesha kufa, duluni ala kabriha, nionesheni kaburi lake, ende kasalie pale. Anasema iko wapi, utalinganishaje hapa mambo haya? Iwe sawa sawa, kwa hakika ni katika mambo mazito. Sisi hatuna uwanja hapo kuogelea. Tunasoma habari za watu ambao ni mamufti, watu wenye degree yao katika Uislamu, wana usulul fikhi, wana mabalagha, wana makila kitu ndani yake. Wao wameandika, sisi tunasoma tu. Adhan lisha. Tena kusalia jeneza ndani ya msikiti ambao nje kuna makaburi, nini hukumu yake? Nadhani punde hivi nitazungumza habari hiyo. Muulizaji pengine kama angesubiri kidogo, alifanya haraka kidogo kuuliza, basi ilikuwa tayari ile habari inakuja njiani. Lakini ndio hali ya kusoma. Mwanafunzi akiwa ndo kwanza anaanza huwa anapupa na shauku ya kutakuja mambo mengi, lakini kama atachukua ustahimilivu kuiwachia ile akili yake kwenye maudhui inayozungumzwa tu, baadaye mengine anajipanga wenyewe. Na inshallah katika ule mukaddama wa fiqh sunna tunaoendelea nao katika darasa ya Ijumaa, tutapewa ufumbuzi mzuri wa mwanafunzi aweji katika kuuliza maswali pale. Said Sabik atatupa kitu kizuri kabisa, kabla ya kuuliza kidogo ukae makini. Au kila siku utaona unapeleka suala halafu hajawahi kufika habari ya kuzungumza na swali bonjani, halafu unauma neno, ningejua ningesubiri kidogo. Kwa hivyo hiyo habari nimeshaizungumza punde hivi kwamba Sheikh Said Sabik yeye amewavua watu ambao wataswalia msikiti nje yake kuna makaburi, kwa kuwa wao sio nia ile wapeleka pale hiyo ya kuomba makaburi, wala wao hawahusiki, hawakujenga, bali wanachukia ndani nyoyo zao, na pengine hakuna msikiti mwingine hapo Kiamboni isipokuwa huo, na wanaitaka sala ya jamaa kwa zile fadhila zake zilivyo. Kwa hivyo Said Sabiki amewavua hawa, ama maulama wengine wamesema hilo jambo lipigwe vita kwa vyovyote vile, angalau basi ile makaburi mbele ya vunjwe. Ya nini kuwepo? Yakundi liwe mbali, yanawakorokea watu imani zao, ile kujua tu kwamba mimi sasa hivi ninasali mbele kuna kaburi, na pengine kakaa kwa dirisha wazi pale mbele analiona lile pale. Nimejengewa na kibanda na kupakwa chokaa kila mwaka na kupambwa na hivi na hivi, inamchafulia mtu ibada. Mtu mwenye tauhidi pale na patabu kweli kweli, ile khushu yake hasa ya sala inaondoka. Ni jambo la kupovita. Yes, Said Sabik kamemvusha, anasema tusimuonee huyu. Huyu mtu akukusudia kwenda pale kuabudia makaburi yale, wala hahusiki, anachukia na yumo ndani ya msikiti na hala ya kufanya. Hiyo ndiyo hali. Tunaendelea na fatwa ya Ibnul Qayyim. Anasema iko wapi laana ya mtume alipowalaani wale shirarul khalqi, ukilinganisha na kitendo ambacho kafanya yeye. Kule mtume kalaani na kakataza kabisa, kulikuwa na sala ya maalum, sala nyingine, na yeye kafanya jambo lile lakini kwa sala nyingine. Huwezi kulinganisha vitu vile hivi. Katazo la mtume liko pale pale kwa sala maalum, na jawazi iko pale pale kwa sala nyingine. Lakini narejea tena kusema kwamba haya ni masala tun ikhtilafi, mambo ya kitilafu katika dini, ya wataka watu wenye fani zao kuyapembua. Lakini na wewe na mimi tunaweza tukafikiria tu hapa, nani aliyokuwa katoa dalili kidogo nzuri zaidi, utamfata mwenyewe kwa kumuona kwamba huyu mimi amenitosheleza. Na Albani katika kitabu chake hicho cha Mujnalis amekwisha zungumza nyuma habari ya yule bibi mweusi, amekwisha toa kabisa. Ukifungua kidogo tu nyuma, katika ukurasa kuanzia 87, basi pale Albani katoa hadithi nne zenye kuonyesha kujuzu kumswalia mtu ambaye kesha swaliwa na watu wengine wakenda kaswalia tena. Nne kazitoa, nne zenye kutoa ushahidi ya kwamba inajuzu kuswalia tena. Kaeleza waziwazi kwamba mtume kenda kaswalia makaburini. Sasa ubinadamu ndio binadamu, hatuna sisi ndini za kuwalaumu maulama kama hawa abadan. Lakini ubinadamu ni ubinadamu, huja mtu akapitikiwa na mambo. Ilikuwa hapa Albani anaeleza kule nilipoeleza vile ilikuwa kitu kadha kadha kadha kadha, na hapa sasa hivi ninasema wala tajuzu salatu janaizi fil kuburi. Hapa ilikuwa panataka ufafanuzi mwingine, angalau angesema kwamba hapa kidogo kuna mambo kadha kadha kadha kadha hususia kadha kadha. Huu ni ubinadamu ambapo ni wazi wazi kabisa binadamu hawezi kukamilika hata weje. Alkamalu lillahi wahdahu, ukamilifu anao Mwenyezi Mungu peke yake, peke yake. Hata Said Sabiki utakuja kumuona baadhi ya mahala anaeleza, utajua hapa binadamu kabisa. Wazi wazi tutafika mbele, kuna habari ya qiraa ya imam na qiraa ya maamuma, utamsikia Said Sabiq maneno aliyozungumza. Amebezi kwenye upande mmoja, ameacha kabisa kuzungumza fatwa za upande wa pili, na ambazo fatwa zipo, hadithi zipo, ilikuwa pale abainishe waziwazi, kisha aseme mimi nimeegemea upande huu kwa sababu ndo dalili niliona kubwa zaidi. Lakini wanavyojibu maulama wote habari hizo, kina Abdul Hamid Kishki, kina nani, wanapoeleza habari ile wanasema Shafi kasema hivi, Hambali kasema hivi, Abu Hanifa kaegemea hivi, namna kama hii. Hajifungi akasema kwamba jambo hili liko hivi hivi hivi. Huo ni ubinadamu kwake. Na kwa hapa Albani alipostaja zile hadithi akaweka mlango ule kwamba wala tajuzu as-salatu ala janaiz baina al-qubur, pale baada ya kutaja hadithi zile kiilivyo, ili kumfirisha mwanafunzi, unampa na yale mambo yalivyo kabisa. Kuna wengine hapa wameona hivi kwa kutegemea hivi, mimi nimeona hivi kwa kutegemea hivi, unamwacha mwanafunzi pale mabsuut, anajua yeye mwenyewe hata kuegemea hapo inakuwa kidogo afadhali. Lakini kwa kutoa hadithi zile tu, halafu kauli yako wala tajuzu, pana mushkili mkubwa na kitu ambacho kachakieleza yeye mwenyewe nyuma. Mtume kenda pale kaswalia kwenye makaburi. Unapopitia vitabu kama hivi kidogo mwanzo, unapata mshtuko mkubwa, unapata mshtuko mkubwa. Kama itakuwa ni kitabu kimoja tu nakitumia, unajiuliza sasa mimi hapa ninakwenda kuzungumza nini. Unazama kweli kweli hapa. Mie mwenyewe kwanza itabidi nijipige masuala mengi kabla ya kwenda kuzungumza na watu. Lakini kama utakuwa na vitabu vile vitatu na alhamdulillah, kama ukupata kumuzi hapa utaupata hapa, kama ukupata hapa fungua pengine kwa shaukani, kwa kupata hapa fungua pengine, inakuwa haijambo kidogo. Ndio wasia huo huo anapewa mwanafunzi vile vile kabla ya kufungua madarasa makubwa, kama iko ya nyumbani tu ya kutolitolia yaendelea, lakini kabla ya kusimamisha darasa kubwa kama hizi, itabidi msomaji kwanza awe wide reader, msomaji sana. Asijategemea mtu kitabu kimoja au viwili au vitatu kwamba ndio tayari anaweza kufungua darasa kubwa kama hii. Ni hatari kweli kweli. Sheti kidogo awe na library nyumbani, anaweza kufungua hapa na hapa na hapa na hapa. Tayeb. Tunaendelea na Sheikh Albani baada ya kumaliza ufafanuzi aliotoa Said Sabri kwa kuwataja kina Ibn al-Qayyim. Ibn al-Qayyim ameeleza hivyo kwa hakika. Utagundua waziwazi hilo jambo si jambo jepesi, moja kwa moja limekuwa ni masala tu ikhtilafia. Na ukimtizama Ibn al-Qayyim namna ufanua, utajua si kitu cha kutoa mtu kauli upande mmoja, inabidi kwanza awe makini kabisa. Halafu anasema Albani, tunaingia katika nafasi ya 73 sasa, nukta nyingine, nukta hiyo tunaiwacha. Nukta ya 73 katika mambo ya jeneza, wayakifu al-imamu. Na vile vile nitakumbusha ili kumzindua mwanafunzi apate mafanikio mazuri wakati atakapokuwa tayari na yeye vile vile kusomesha watu, ni kwamba asije akampenda mtu bila ya kiasi mpaka kwenye makosa yake akawa hawezi kukosoa. Habari nyingine hiyo. Usije ukanipenda mimi bila ya kiasi mpaka ukaona mpaka pala nateleza ninaingia shimoni bado wewe huko kama mmepata. Hapana, uwe na nafasi ya kunikosoa. Ah, kama pale bwana hata amesema sivyo chetu. Kwa sababu kuna kauli kadhaa kadhaa mizingu, kuna kauli kadhaa kadhaa ya mtume na kadhaa kadhaa. Uwe namna kama hiyo. Nawapenda sana wote mimi hawa kwa hivyo. Ndiyo maana mkachagua ni vitabu hasa vya kumisomesha, kuondosha ugomvi misikitini, kuweka sawa umma pahala pamoja. Hivi ni vitabu vya kutegemewa. Hawa ni watu wa sunna, wamejitahidi sana. Ni vitabu ambavyo unawatoa Waislamu katika kugombana gombana, walipokamata vitabu vya fikhi vingine havina dalili, havina hadithi, unawaweka sasa umma mmoja, kitu kimoja, pahala pamoja. Ni watu ninawapenda sana, lakini wakifika pahala wakaonyesha udhaifu wa kibinadamu, basi mimi namshukuru Mwenyezi Mungu ananionyesha vile vile kwamba hapa panahitaji kidogo maelezo ya kumuona ulama huyu kidogo ubinadamu umempitikia. Na itabidi waziwazi pale, hata kama kuna mapenzi namna gani, useme tu hapa kidogo shekhe amekuwa namna kadhaa kadhaa kadhaa kadhaa, na ukitazama dalili nyingine zilikuwa na kadhaa kadhaa kadhaa kadhaa, ilikuwa hapa aseme hivi hivi hivi hivi, ingekuwa vizuri zaidi. Kwa kufanya hivyo, asije akasema mtu kwamba anajifanya kwamba yeye bora zaidi kuliko mshika kadhaa kadhaa kadhaa kadhaa, anathubutu kutoa makosa kadhaa kadhaa kadhaa kadhaa kadhaa. Ukishamtoa makosa shehe wako, kama kishafika mbele ya haki kule, basi ujue kwamba unamnasua na matatizo, unamuokoa na adhabu. Sasa maana kule kishafika hana nafasi nyingine ya kufanya ibada wala kuja kujirudi huku kwamba ah badilisheni sema ni mengine, hakuna. Ikiwa kaandika kaandika, na kama kasema kashasema. Sasa wewe mwanafunzi ndio mwenye kufanya wadilifu, sasa unamuopoa sasa shehe, sasa kwa kulieleza sahihi, sasa pale inakuwa unamuopoa, humtukani, hujionyeshi kwamba umemponda, umempinga, umempandia juu, umempanga, umemchallenge katika ilmu. Hapana, huo ni mlango wa jitihada, haufungwi. Wako baadhi ya maulama wanafunga mlango huo kwa sababu ya kauli ya imamu wao, inasema wanasema hatujitahidi tena kama alivyosema huyo. Hapana, makosa hayo. Mlango wa jitihada uko wazi kabisa, kila mmoja hapo anaweza kujitahidi. Hata mtume wa Mwenyezi Mungu katika jambo ambalo si wahi anakubali masahaba wamtoe makosa, anatoa mtume fatwa ya kwamba tuweke kambi yetu hapa. Masahaba anamuuliza, ni wahi huo au rai yako bwana mtume? Akisema ni wahi, basi samina wa ata'na. Mwenyezi Mungu akosei. lakini akisema kwamba hii ni rai yangu, basi mlango wa kujitahidi uko wazi. Sisi tunaona kambi hapa haitufai, tukaweke pala kwenye maji katika badri. Hapo makafiri wale wakija hawana imani wale, tukayawahi sisi maji kwanza kabla ya wao. Na matokeo yakawa vile vile bwana, walipo yakamata Waislam maji makafiri kule wanatapata hapa, ikabidi waje pale mmoja mmoja kunywa. Waislam hawakuwazuilia, wale makafiri zikawaharibika nyoyo zao. Hivyo sisi tumetoka makwetu kuja kuwapiga vita tu hawa, hata maji hawatuizuilii. Vita hivi tunawapiga nani kwa niaba? Pale pale watu imani zao zikaharibika kwa jambo lile tu peke yake. Kwa hivyo mlango wa kujitahidi huko wazi kabisa. Nukta ya 73 anasema al-Sheikh Muhammad Nasruddin al-Bali kwenye Ahkamu al-Jinai, wayakifu al-imamu, na atasimama imamu wakati anasalia jeneza, waraa ra'si rajuli, nyuma ya kichwa cha mwanamme, maiti yule wa kiume, basi imamu anasimama kichwani. Jeneza lile likishawekwa chini pale, basi ni vyema imamu acheke kichwa kiko pande gani, na hakuna makosa yoyote kichwa kile kukaa kulia wala kushoto, kama tutavyoona hayo baadaye insha Allah kwenye fiqh sunna na kwingineko. Hakuna makosa yoyote, imethibiti kwa Mtume kwamba kuna baadhi ya wakati maiti wakilazwa kichwa kiko kushoto, na kuna baadhi ya wakati maiti wakilazwa kichwa kiko kulia. Ingawa humu mwetu utagombana na watu sana kipuuzi kabisa, utagombana na watu kipuuzi, tena pengine watu washikiane bakora hapo, iwe yule maiti pale kaekwa hapa fanyiki jambo, iwe upuuzi mtupu, haina haja ya ugomvi, pande zote mbili zimeswifi. Waachie watu pale kama wanapotaka, imam atacheki hata kwa kupeleka mkono kwa jeneza, kichwa kiko wapi. Akigundua kwamba kakamata miguu pale, basi ende upande kichwani kule. Si lazim kabisa kugeuza jeneza. Wakishikilia watu, geuzeni, geuzeni, haya, geuzeni, kwa sababu pande zote mbili zimesiki, hapana haja kabisa ya kugombana umma pale. Imam atasimama chini ya kichwa cha mtu maiti wa kiume pale, ndio sunna ya Mtume ilipo, si kama mtu anajisimamia popote tu pale. Maiti wa kiume utasimama chini ya kichwa chake pale. Sahi, wayakifu al-imamu, na atasimama imam, waraa ra'si rajuli, nyuma ya kichwa cha mwanamme, na mwanamke wa wasati al-mar'a atasimama katikati yake pale, mwanamke itakuwa katikati yake. Wafihi, na katika habari hii hadithani, dalili yake ziko hadithi mbili. Al-awwalu, hadithi ya mwanzo, an Abi Ghalib, ni kutokana na Abi Ghalib al-Khayyat. Kala, amesema Abu Ghalib al-Khayyat ya kwamba, shahidtu Anas ibn Malik, mimi nilimshuhudia sahaba wa Mtume bwana Anas ibn Malik, sahaba ambayo pia Mtume kamlea mwenyewe huyu tokia mdogo, nimemshuhudia salla ala janazati rajulin, akiswalia juu ya jeneza la mtu mwanamme, faqama inda ra'sihi, basi akasimama pale mbele ya kichwa chake. Kwa hii riwaya, na katika riwaya nyingine, ra'sa sariri, akasimama inda ra'si sariri, si kama imekuja inda ra'sihi, riwaya nyingine imekuja inda ra'si sariri, upande wa kichwa cha kile kitanda cha jeneza, ndio sawa sawa mambo ile ile. Halafu anaelezea kwamba falamma rufi'a, alipokwisha ondolewa maiti yule, utiya bijanazati imraati, mara pale pale likaletwa jeneza jingine la mwanamke, min quraishi, wa fi quraishi, au min al-ansari, au kama nimesahau atakuwa ni katika miongoni mwa watu wa Madina, yani ansari. Faqila lahu, fakasemwa kuambiwa yeye Anas ibn Malik ambaye ni imamu, ya aba hamza, ewe baba yake hamza, hadhihi janazatu fulana ibn fulan, hili ni jeneza la mwanamke mtoto wa fulani, fasalli alaiha, tunakuomba vile vile sasa hivi msalie. Fasalla alaiha Anas ibn Malik radiyallahu anhu, akasalia jeneza la mwanamke huyo. Faqama wasaha, basi position ya kusimama akaibadilisha kwa mwanamke, akasimama katikati yake. Yule mwanamke, yule mwanamme alisimama inda rasihi, inda rasi sarir, mwanamke akasimama wasaha katikati yake. Wa fi riwayatin, na katika riwaya nyingine, baada ya kutaja wasaha akabainisha waziwazi, inda ajizatiha, katikati ya nyonga yake. Anazidi kuweka wazi wafanyeni ni wapi, pande palipogawa mwili wake binadamu, kwenye kiuno. Wa alaiha nahsun akhdar, na juu yake mwanamke huyo kile kitanda cha jeneza kilikuwa rangi ya kijani. Wa fina, na miongoni mwetu sisi tuliobahatika kusalia maiti zile, alikuweko al-Alau ibn Ziyad al-Adawi. Bwana Ala ibn Ziyad al-Adawi, bwana huyu kunyatuhu, kunia yake, yaani jina la kupanga chini pale na baraka namba 1, Abu Nasrin, huitwa jina lake jingine Abu Nasrin. Wa huwa min thiqati tabi'ina, naye ni miongoni mwa matabi'ina waliokuwa madhubuti, watu wa kutegemewa. Wa kana, na alikuwa bwana huyu min ubadi ahli al-Basra, ni katika waabudiaji sana Mwenyezi Mungu katika watu wa Basra, tenda yake kule. Na vile vile wa qura'ihim, na alikuwa ni miongoni mwa makurai wao wakubwa wa Qur'ani Karim. Mata bwana huyu amekufa sana 94 mwaka wa 64 Hijria. Hiyo ni habari yako kubwa na huyo. Anasema wafina, na miongoni mwetu alikuweko al-Ala ibn Ziyad al-Adawi, sifa zake ni hizo tuliotaja nyuma chini hapo kule. Anasema falamma ra'a ikhtilafa qiyamihi, huyu tabi'i huyu al-Ala ibn Ziyad huyu al-Adawi alipoona pana ikhtilafu